lugar sa Maynila kung tawagin ay tundok. Isinilang ang bendeta at ito'y sumimbolo. Realidad ng buhay sa paligid ay markado. Maraming mabait, mas lamang ang barumbado. Sa puso umiiral ang mabuting samahan. Tahanang makikita, di nilang bawat pagitan. Makukulit na batang palaruan ay kalsada. Laruan naman ang matanda ay dingo at paraha. Kanya-kanyang pondohan, kanya-kanyang kumpulan. Ibang-ibang kwentuhan, istorya ng chismisan. Hindi mamamalayan ang pag-andar na oras. Magugulat ka na lang na inabot ng oras. Wala na ditong sika, wala na rin tuwag. Pag kami minaliin, katumbas ay pagpalang. Pinagmamalaki o lugar na mismo inubuan. Tundo lugar na masa, sinilang ang tahanan. Handog para sa masa, handog para sa masa. Ang pangalan ko'y Vendetta, ang pangalan ko'y Vendetta. Ako ay makamasa, ako ay makamasa. Ito ang aking musika, ito ang aking musika. Handog para sa masa, handog para sa masa. Ang pangalan ko'y Vendetta, ang pangalan ko'y Vendetta. Ako ay makamasa, ako ay makamasa. Ito ang aking musika, ito ang aking musika. Pagkagising sa umaga, ako'y ama't ina. Asikasong ibinibigay sa aking pamilya. Ako'y namamalengke, tumatawad sa tindera. Tangan ko na pera ay dapat ipagkasya. Naglalabat sampay dapat malinis ang damit. Pag tinubuan ng buhok mismong ako ang nag-aahit. Tagalinis ng bahay, nagtatapo ng basura. Niluto kong adobo, wag sanang ganun ang lasa. Pagdating sa inuman, walang pag-uusapan kung ano ang nakayanan ating pagsaluhan. Jeep bus ang sinasakyan, isa kong pasahero. Takot magmaneho dahil ako'y lasengo. Kahit san makasalubong, ikaw ay babatiin. Malimutan man pangalan mo, pilit kong iisipin. Sa dinami ng dinanas, isip pa rin diretso. Tatak ng makamasa ang aking pagkatao. Handog para sa masa, handog para sa masa. Ang pangalan ko'y Vendetta, ang pangalan ko'y Vendetta. Ako ay makamasa, ako ay makamasa. Ito ang aking musika, ito ang aking musika. Handog para sa masa, handog para sa masa. Ang pangalan ko'y Vendetta, ang pangalan ko'y Vendetta. Ako ay makamasa, ako ay makamasa. Ito ang aking musika, ito ang aking musika. Panulat at papel ang hawak kong sandata. Ang nangyayari sa paligid, musikang nagagawa. Alatang nabuo, ipinalansi kabanata. Iparinig sa kapwa ang tunay na balita. Na ang bawat kaganapan ay merong dahilan. Karanasan sa buhay, musika na basihan. Masayang bigay na tono, tsaka papainta. Pagsabi kong pag-ibig ang roseto, hals maiyak. Katotohanan lamang ang dapat pag-ugutan. Musikang dapat sa tenga na tamang pakinggan. Mga bagay pangyayari sa ating kumuneta. Maluwag na tanggapin ko tinamaan ng direkta. Salamat sa talento na bigay ng itaas. Mga odrang naiso na tama kong nabibigas. Mas masa pa sa masa ang inyong rapper pala. Pangalan ko'y Vendetta, musika ng masa. Handog para sa masa, handog para sa masa. Ang pangalan ko'y Vendetta, ang pangalan ko'y Vendetta. Ako ay makamasa, ako ay makamasa. Ito ang aking musika, ito ang aking musika. Handog para sa masa, handog para sa masa. Ang pangalan ko'y Vendetta, ang pangalan ko'y Vendetta. Ako ay makamasa, ako ay makamasa. Ito ang aking musika, ito ang aking musika. Handog para sa masa, handog para sa masa. Ang pangalan ko'y Vendetta, ang pangalan ko'y Vendetta. Ako ay makamasa, ako ay makamasa. Ito ang aking musika, ito ang aking musika. Handog para sa masa, handog para sa masa. Ang pangalan ko'y Vendetta, ang pangalan ko'y Vendetta. Ako ay makamasa, ako ay makamasa. Ito ang aking musika, ito ang aking musika.